17. Pobuřující, zasyčel upír. A co jsem podle tebe měla dělat? Vykročila jsem ze zeleně na Centennial Drive, vytřásla si z vlasů větvičky a namířila si to vstříc kuřecím pochoutkám. Obyčejně jsem se smaženým jídlům vyhýbala, ale dneska to bylo jiné. Tančila jsem ve sněhu, válela se v želvých hlenech, prolamovala jsem kruhy z glyfů, tak jsem si zasloužila alespoň ta smažená křidílka krucinál. Upír mě následoval. Štamgasti u stolků si ho nedůvěřivě měřili očima, ale zůstali sedět. Typičtí obyvatelé Atlanty. Chodící nemrtvý s nimi ani nehnul. A pak uviděli Dereka. Nohy židlí zaskřípaly od láždění, jak se jich několik zvedlo a klidilo se pryč. Dáš si kuře, Dereku. Nemanželské dítě psa Baskervilského a psího muže z ostrova doktora Moreaua přikývlo. Hej! Podsaditý dělník u nejbližšího stolu na mě ukázal kuřecí kůstkou. Co to má kurva bejt? Jak tady mám s nima normálně jíst? Spražila jsem ho pohledem. Hádám, že v tom případě už se normálně nenajíte. Toho usadilo. Po pultě jsem posunula 20-dolarovku a schrábla drobné společně s kyblíkem smažených křidílek. Už mě unavovalo být neustále hladová a na mizině. Teď budu aspoň na chvíli šťastná a plná kuřete. Zamířila jsem zpátky ke koním, uvázaným poblíž tunelu. Mohli jsme jíst za pochodu. Nasypala jsem Derekovi do tlapy plnou hrst křidílek. Jedno si strčil do tlamy a o chvíli později vyplivl ohlodané kosti. Upír mě spražil pohledem. Ani slovíčkem si nezaprotestovala, Kate. Mlčela si. A jen si tam stála. Očekával jsem, že spolu budeme do určité míry spolupracovat. Touha nějak peprně odseknout byla téměř silnější než já. Umlčela jsem ji. Tohle byla pracovní rozepře. K Hasteku, oprav mě, jestli se mýlím, ale podle smlouvy, kterou jsme oba podepsali, jsem se s tebou měla podělit o všechny relevantní informace o rivkách. A to jsem udělala. Kate, necháš mě dokončit myšlenku, prosím. Upírova tvář se zmateně protáhla. Kruci, měla bych se chovat slušně častěji. Ano, nastal odliv magie. Tak silný a náhlý, že se mi málem zastavilo srdce. Popadla jsem dech a pokračovala. Rozhodl ses, že ty informace nebyly dostačující, a požádal si mě, zda by ses ke mně mohl připojit kvůli jedinému, získání více informací o rivkách. Rozhodl ses tu smlouvu vyložit si tímhle způsobem, i když tak nebyla napsaná. Oba víme, že technicky vzato nemáš pádné argumenty. To bych netvrdil. Souhlasila jsem s tvou přítomností, protože mi to přišlo jako rozumný požadavek, ne protože bych k tomu byla vázána smlouvou. Co se týká pomoci, nemám vůči tobě žádné právní závazky. Mimo to si povšimni, že smlouva v žádném bodě nespecifikuje, že by se ty nebo jakýkoliv další zástupce lidu stal součástí vyšetřovacího týmu zabývajícího se zmizením Jessica Olsonové. Zatím si při vyšetřování zvládl pouze bravurně překážet a málem si sabotoval mé setkání s čarodějkami. Jelikož jsem zástupkyní řádu, je mou povinností varovat tě. Jakékoliv další pokusy zdržovat aktivity řádu nebudou tolerovány. Jsem však také členka cechu žoldáků, takže pokud si přeješ ochranu před čarodějkami, jsem si jistá, že bychom se mohli domluvit na nějaké rozumné výši peněžní zálohy. Nesnáším zakázky zahrnující osobní ochranu, ale jelikož si starý známý, udělám kvůli tobě výjimku. Upír na mě naprosto šokovaně zůstal zírat. Kdo jsi? Odtušil nakonec Ghastek. A co si provedla s Kate? Osoba, jež má v popisu práce urovnávat roztržky mezi řádem a cechem. Mám spoustu volného času, takže si pročítám chartu řádu a cechovní příručku. Uvítal bys, kdybychom přešli do obvyklého režimu naší konverzace. Mám ten pocit. Podcenil si čarodějky, odmlouval si a dali ti po hubě. Tak mi tady teď nefňukej. Vybrala jsem si jedno kuřecí křidílko a zdvihla ho k ústům. Jídlo. Konečně, Derek zavrčel. Byl to hluboký zvuk, varovný příslib těžce potlačované chuti ublížit. Otočila jsem se. Stál nahrbený a široce rozkročený, pohled upíral ke zdi zeleně, jež se táhla podél Centennial Drive. Srst na zádech se mu naježila, černé rty ohrnuly a odhalily obrovské bílé tesáky. Znovu stejně hrozivě zavrčel. Chloupky na zátylku se mi postavily do pozoru. Upustila jsem křidílka na okraj chodníku a sáhla po zabíječi. Prsty jsem se dotkla kůže, již byl jílec šavle potažený. Jakobych si potřásla rukou se starým známým. Upír se přikrčil k zemi. Zkoumala jsem stromy pohledem. Od masivních kořenů až po koruny, obroubené oranžovými a zlatými paprsky západu slunce. Hustá masa zeleně vypadala neproniknutelně. Za okamžik se nad ní vynořila první rivka. Světélkující kůže se jí koupala v rudé záři, vlasy měla roztažené jako obrovská černá křídla, připravená vymačkat z kohokoliv život. Dnes na žádné mačkání nedojde. Světu zrovna vládla technologie. Po chvíli se z toho samého směru vynořilo její dvojče. A pak další a ještě jedno. 5, 6 a ještě mnohem víc. Kolik jich mohl pastýř ovládat najednou? Stále se vznášely ve vzduchu, když jsem se vrhla do útoku. První rivka se vydala ke mně, nohy jí kmitaly, paže měla roztažené. A přesto se blížila klouzavým pohybem, jako by se ani nemusela dotýkat země. Tahle je moje. Upír do ní narazil, vyvedl ji z rovnováhy a původní trajektorie a pak jí skočil na záda. Zahnuté tesáky se rivce zaryly do bledého krčku. Upír zatáhl a jedním silným škubnutím přetrhal svaly. Urval jí hlavu. Jsou jedovaté. Zaječela jsem, abych varovala Dereka a zamířila si to k druhé rivce. Švihla po mně prameny vlasů jako bičem, ale tentokrát jsem měla prostor k úniku. Vyhnula jsem se tmavé kštici a sekla jsem šikmo od schora dolů v místě, kde jsem pod vlasy vytušila tělo. Nakonec z toho byl sek jako z příručky, tělem prošla celá čepel zbraně. Hlava jí klesla, k pahýlu krku ji poutal jen tenoučký proužek kůže a svalů. Zhroutila se na zem. Nalevo Derek zabořil obrovskou drápatou tlapu do zad třetí rivky a brutálním trhnutím jí vyrval kus páteře. Upír se prořítil přes místo boje a připravil o hlavu další rivku. Běžela jsem také. Další nemrtvá na mě zaútočila zpříma. Znovu jsem sekla zabíječem, téměř totožným diagonálním sekem, ale tentokrát z levé strany. Uhnula, ale sek jsem nedokončila, místo toho jsem obrátila čepel a udeřila ze strany. Vystříkla našedlá krev. Skácela se k zemi, ale to už si mě za cíl vybrala jiná rivka. Drápy zaškrábaly na tvrzené kůži vesty a prošly skrz. Zeď vlasů mi zaclonila výhled. Nečekala jsem, až zatáhne, skočila jsem blíž sama. Těsně před její zuby. Puch rybích vnitřností mi oblil tvář. Čekala, že se pokusím odtáhnout, překvapení jí stálo drahocené půl vteřiny. Sevřela jsem ji jednou rukou ve skoro mileneckém obětí, zamotaná v jejich vlasech jako v kokonu a vrazila šavli přímo vzhůru, do měkkého masa pod její bradou. Zapotácela se dozadu. Po levé straně zdvihl Derek zakrvácený čenich od roztrhaných zad páté rivky. Nekousej do nich. Trouba. Dokonalý hlídací vlk. Není spokojený, dokud nemá po tlamě zvenku i zevnitř rozmazané otrávené svinstvo. Upír zahnal poslední rivku ke zdi zeleně. Nemůžu si pomoct, ale zatím bych rád podotkl, že nevidím žádné známky skapalňování. Rivka zasyčela. Z kloubů na prstech jí vyrazily drápy. Když je magie u moci, rozpouštějí se jako zlá čarodějka ze západu narážka na čaroděje ze země Oz, muzikálovou verzi podle knihy Limana Franka Bauma poznámka překl. Upír se připlížil k rivce blíž. To říkáš ty, proč ji nezabil? Přes hřbet krve se je proběhlo zachvění. Přitiskl se k zemi. Rivka zasyčela a pak stuhla, jako by skameněla. Dlouhé nohy se jí rozklepaly. Ne. O to se přece nemohl pokoušet. Ty ses zbláznil. Jsme jen kilometr a půl od kasina. Rozhodně v dosahu mé moci. Ghastekův hlas zněl vzdáleně, jako by přicházel ze dna sudu. Rivka a upír se třásly oba naráz. Nemůžeš je uřídit oba. Uvidíme. Ne, neuvidíme. Zamířila jsem k rivce, šavli v ruce. Rivka se zapotácela a pak sekla rukou po upírovi. Na hrudi mu vyrašily šarlatové linky ran, ale téměř okamžitě se znovu uzavřely. Jsem tak rád, že ses rozhodla si hrát, odtušil Ghastekův hlas z upírových úst. Podívejte se na ten humus. Otočila jsem se na patě. Patroni z restaurace, kteří vyklidili scénu při prvních známkách potíží, se vrátili a užívali si divadlo. Vypadněte odsud. Vyštěkla jsem na ně. Vůbec si mě nevšímali. Zasraní nevinní přihlížející. Rivčina ústa se rozevřela a zevnitř se ozval pastýřův hlas, suchý a syčivý, plný ozvěny spadaného listí drceného pod nohama. Vzdej se, člověče. Bolgor pastýř, jestli se nemýlím. Upír se napřímil. Tělo Rivky sevřela křeč. Padla na kolena, ramena se jí třásla. Pastýř zaševelil, nemůžete nás zastavit. Brána do jiného světa se otevře doširoka. Velká vrána za sebou povede zástupy. Pohleď do temnoty, člověče, a uvidíš smrt, jak ti cválá vstříc. To je roztomilý proslov. Skoro z chakespearovsky laděný. Ghastekův upír se zhoupl dopředu. Rivka jeho pohyb zrcadlově napodobila. Zalila nás vlna magie. Těla pokrývající zemi se okamžitě proměnila v kaluže slizu. Černá masa rivčiných vlasů zasvištěla vzduchem. Husté prameny se obtočily upírovi kolem krku, sevřely mu hrdlo. Krvesaj nepodnikl nic na svou obranu. Už jsem byla téměř u něj. Kaluž po mé levé straně se ztrácela, vypařovala se rekordním tempem, ale než zmizela úplně, spatřila jsem, jak se zachvěla. Stejně jako země pod mýma nohama, zprava se ozvalo hlasité zadunění. Vratký dřevěný vozík na severní křižovatce se otřásl a převrátil na bok, rozpadl se na kusy. Z jeho pozůstatků se vynořila mohutná postava. 2,5 metru vysoký zelený tvor s rohatou helmou na hlavě. Rozvážným, houpavým krokem se k nám blížil na sloupovitých nohách. Kroužková košile, kterou měl na sobě, musela vážit nejméně 50 kilo. Nad jeho rozložitými rameny by zaplakal i obr André, anglicky André the Giant, herec a wrestler, trpící gigantismem, poznámka překl. Spod kroužkové košile mu zezadu visel dlouhý masitý ocas. Při běhu se mu třásl. Poklekněte před Ugadem, kladivem velké vrány. Zasyčel pastýř triumfálně. Ugad kladivo, HM. To si trochu fandíte, ne. Myslím, že Cvalda by úplně stačilo. Chodící tank zamířil k náměstí, přihlížející se rozprchli jako hejno vrabců. Až na prodavače amuletů, ten zíral s pootevřenými ústy na blížící se obludnost. Očividně mu došla slova. Pak se začal horečně prohrabovat zbožím a nakonec na monstrum zamával věnečkem ze spletených stuh. Ugad si ho nevšímal. Otřel se pravým stehnem o kárku, až se na chodníku roztočila a barevné, blízkavé přívěšky se rozlétly kolem. Obluda zrychlila. Šokovaně jsem si uvědomila, že nemá helmu. Rohy mu vyrůstaly přímo z lebky mezi vytetovanými spirálami. Za mnou zasyčel upír. Zadívala jsem se na něj. Rivka se stáhla. Upír seděl sám. Rubínově rudé oči mě upřeně pozorovaly. Hlad z nich teď přímo čišel, nekontrolovaný, nespoutaný, všepožírající. Tohle vědomí neovládal žádný navigátor. Ghasteku. Odpověď nepřišla. Ztratil nad ním vládu. Upír se nahrbil jako kočka a pak po mně skočil, drápy lačnící zabořit se do masa. V polovině skoku do něj narazilo chlupaté tělo. Derek s vrčením srazil krvesaje k zemi. Upír mu zabořil tesáky do ramene. Ugad na mě zaútočil úderem zhora. Uhnula jsem půlobratem doleva a přesekla mu šlachy vzadu na koleni. Měl padnout k zemi, ale místo toho se otočil. Obrovský ocas se zhoupl mým směrem. Masitý výčnělek na konci hvízdl vzduchem jako kyj, řítil se ke mně neuvěřitelnou rychlostí. Uskočila jsem do strany a sekla do něj. Monstrum bolestně zařvalo a ohnalo se po mně hřbetem masité pracky. Viděla jsem to, ale mezi rukou a ocasem mi moc místa k ústupu nezbylo. Úder mě srazil ze stoje. Proletěla jsem vzduchem, tvrdě dopadla na rameno a ještě se kousek sklouzla po asfaltu. Setkání se zemí mi odřelo záda. Vyskočila jsem na nohy, abych se v zápětí vrhla obličejem na cestu. Ocas mi proletěl těsně nad hlavou. Obrovské nohy se mě snažily rozdupat, drtily pod sebou asfalt v místě, kde jsem ještě před několika vteřinami měla hlavu. Ugad nespokojeně zavil, až mu hustá síť žil na krku vystoupila. Tolik míst, kde bych mohla seknout. Jen kdybych mohla nějak zařídit, aby byl o něco menší, ať tam vůbec můžu dosáhnout. Další dupnutí. Vyskočila jsem zpátky na nohy. Ugad se po mně ohnal prackou. Zůstala jsem na místě. Cokoliv, aby mě to dostalo blíž k cíli. Lopatovitá tlapa se kolem mě sevřela, přitiskla mi paži s mečem k tělu a pak mě zvedla blíž k prasečím očkům monstra. Kosti mi zaskřípaly na protest. Obličej monstra se dostal do úrovně s mým. Pod propletencem tetování se mu kalné oči rozsvítily krutou, škodolibou radostí. To tetování. Rozeklané linky pokrývající jeho čelo najednou dávaly smysl, složily se do slova moci. V zátylku mi explodovala bolest a zalila svět jasnou, ohnivou vlnou. Nemohla jsem dýchat, nemohla jsem ani křičet. Nedokázala jsem vycítit nic kolem. Bojovala jsem se slovem zachycená ve víru bolesti. Musela jsem si ho přivlastnit, nebo mi vypálí mysl. Musela jsem ho vyslovit. Hrdlo se mi stáhlo. Hlas mě odmítl poslouchat. Bolest mi vystřelila tělem, pronikla jím, jako by se mi do každé buňky zabodlo 1000 drobných jehliček. Vybuchla ve mně a já to slovo zaječela, abych jí unikla. Osanda. Strašlivě to bolí. Umírám. Realita mě zaskočila křišťálovou ostrostí. Kolena monstra udeřila o asfalt. Skrz potrhané svaly vyrazily bílé úlomky zlomených kostí. Ugad zasténal, hlas naplněný bolestí a zmatkem. Na kolena. Slovo moci přikazovalo cíli, aby poklekl. A to jsem tolik doufala, že půjde třeba o nažer se prachu a chcípni. Ugad zesílil sevření, z posledních sil mnou zatřásl. V porovnání s bolestí při získávání slova moci se ocelové sevření jeho pracky zdálo téměř slabé. Kašlu na srovnávání. Zabiju ho, porovnávat můžu později. Uchopila jsem zabíječe do levé ruky a sekla jim po Ugadově silném krku. Otevřela jsem mu pod bradou druhá ústa, vlhká rudošedou krví, která z nich vystříkla. Rozevřel tlamu v posledním tichém zařvání. Pustil mě a pak přepadl obličejem dopředu. Ve chvíli, kdy dopadl na zem, skapalněl. Oblila mě vlna mazlavého slizu. Z kontaktu s cizí magií mě pálily rty. Prskala jsem a snažila se utřít si z obličeje dost tekutiny, abych mohla otevřít oči. Výsledkem bylo, že jsem si ji jenom víc rozmazala po obličeji. Ucítila jsem na rtech krev chutnající po vlastní magii. Spustila se mi z nosu. Do háje. Poslepu jsem se snažila nahmatat obvaz, jinak budu muset očistit celé místo boje ohněm. Konečně jsem kus gázy vytáhla z kapsy, očistila si obličej a zvládla dokonce i rozlepit oči. Upír ležel na zemi. Tělo polámané, hruď se mu změnila v hromádku rozdrcených žeber. Od toho nepořádku se táhla vlhká stopa měkkých útržků, jež kdysi bývaly upírovým srdcem až k Derekovi. Ten ležel roztažený na zádech na asfaltu a nehýbal se. Nad bezvědomým Derekem se tyčila Rivka. Vlasy měla obmotané kolem jeho hrdla. Dělilo nás od sebe nejméně 12 metrů. Nestihnu k němu doběhnout včas. Z Rivčiných úst splynul pastýřův šepot. Vzdej se, nebo zemře. Upustila jsem obvaz na zem a rukou si přejela postehně vzhůru až k úchytu vrhací dýky na opasku. Zemře. Zasyčel pastýř. Mrštila jsem nožem po Rivce. Čepel se jí zakousla do hlavy. Oko jí puklo jako přezrálá třešeň, náraz jí smíkl dozadu. Házela jsem po ní žraločí zuby, jeden po druhém. Krátká trojúhelníkovitá ostří se jí zabodávala do tváří a krku. Zapotácela se dopředu, probodla mě pohledem prázdného očního důlku a pak se rozpadla v kapalinu. Přiběhla jsem k Derekovi, přiložila ucho k jeho hrudi. Tep. Silný, pravidelný tlukot srdce. Upíří krev mu pokrývala celou hlavu, takže jsem nedokázala odhadnout, jestli je zraněný. Dereku. Dereku. Bože, ať už si kdokoliv a kdekoliv. Udělej něco, nenech ho umřít, udělám, co budeš chtít. Víčka se mu zachvěla. Otevřel obludnou tlamu. A pak se pomalu posadil. Bolí tě něco? Jestli ano, tak kde? Vyhrkla jsem a pak si málem vrazila facku. Jen ti nejtrénovanější kožoměnci dokázali v meziformě mluvit. Derek k ním nepatřil. Fude. Slova vycházela zdeformovaná, ale dalo se jim rozumět. Všude. Přikývl. V pohádku. Jsi v pořádku. Znovu kývl. Chtělo se mi plakat úlevou. V hrudníku jsem cítila tíhu, jako bych s sebou tahala kupu olova. Umíš mluvit v meziformě? Jo. Trénoval fem. Trénoval si. To je fajn. Lehce jsem se zasmála. To je moc fajn, zazubil se. Mezi zahnutými tesáky mu plandaly krvavé cáry upířího masa, vlhce se leskly slinami. Málem jsem vyzvrátila oběd. Tak pojď, fešáku. Ztratíme se, než sem dorazí lid, protože pak bychom se odsud nedostali vůbec. Našla jsem odhozený kus gázy, popadla koně a vyrazili jsme ulicí pryč, zrovna když první závan nekromantské magie naznačoval, že se blíží upíří hlídka.